kişisel bir dua yahut bir meleği beklemek. Sen, rüyalarımda üzerine binip dolaşmaya kıyamadığım atlar kadar güzelsin. 7 yıl önce, daha ilk gördüğümde seni, içimden böyle söylemiştim. 7 yıl sonra, dün gece rüyamda yine otlarla ve atlarla beraber gördüm seni. Söylememe gerek yoktur sanırım. O dünyadaki, belki de Platon haklıdır. Asıl gerçek oradadır. En güzel şey hala sendin. Sen, görmedikçe güzelliğe artan, içimde bir yangın gibi hiç söndürülemeden büyüyen meleksin. Zaman, hayat ve başka bir mum dert soldurmadı zihnimdeki alevlerini. Saçma sapan bir hastalık mı solduracak? Sen ben gibi değilsin. Üstesinden gelirsin. Sen yalnız geceyi değil, bütün bir ömrü aydınlatırsın. İstanbul'da en çok Galata Kulesi'ni sevdiğini söylemiştin bir konuşmamızda. Bir İstanbul yolculuğumun öncesinde kuleye uğrayıp taşlarına senin için dokunmamı istemiştin. Tamam demiş, söz vermiştim. Kaç yıl geçti üzerinden? İtiraf ediyorum, yalan söyledim. Gittim koca kulenin dibine, söz verdiğim gibi, ama elimi süremedim. Usulca kuleyi çepeçevre kuşatan Japonların arasından sızıp eğildim kulenin kulağına. Onunla el ele gelip öyle sarılacağız sana, dedim. Japonlar dilimi bilmez ama Allah şahidim. Sen durup durup kızsan da bana, bilirim seversin. Sevdiğin için de sevdiğinin sözünü yere düşürmezsin. 1000 küsür yaşındaki ihtiyar delikanlıya mahcup mu edeceksin beni? Bilirim, etmezsin. Uykum, rüyam, gecem, gündüzüm iyice birbirine girdi şu ara. İsmail diye bir adamın hikayesini yazıyorum uyku aralarında. Bencileyin silik, korkak, hep güzel şeyler düşünen ama hevesinin nazı kadere geçmeyen tuhaf bir adamın hikayesi. Sonunda ya delirteceğim ya da öldüreceğim İsmail'i. Başlarda maksadım öldürmekti ama kıyamayacak gibiyim. Kendime acımayı bıraktım. Onu acımaya başlar oldum kaç gündür. Geçen seneki sinek gibi. Anlatmıştım sana, hatırlarsın. Hani geçen yaz bu zamanlar korkunç görünümlü, upuzun iğneli bir sivrisinekten bahsetmiştim. 2 saatten fazla bildiğim bütün savaş taktiklerini uygulamama rağmen öldürmeye muvaffak olamayıp, sonunda pes edip, sabaha kadar kabarıp kaşınmaktan deri değiştirmiş kollarla sızıp kalmama neden olan sinek. Sabah gözümü açtığımda kanımla doldurduğu vücudunun ağırlığıyla burnumun dibindeki duvarda öylece uyuyakalan sinek. Gecemin anasını sikip beni ruh hastasına çeviren sinek, burnumun dibinde uyuyordu ve tek fiskeyle onu paramparça edebilirdim. Yapamadım. Nedenini sorduğunda verdiğim cevabı da hatırlıyorsun değil mi? Kıyamadım demiştim. Neticede aynı odada beraber uyumuştuk. Vücudu benim kanımla dolu. Harbi kazanmış, muzaffer bir asker gibi uyumuştu yanı başımda. Kıyamadım. Ertesi akşam göremedim kendisini. Kanım mı zehirledi, başka yere mi göçtü, yoksa ortalama yaşam süreleri kelebekler gibi sadece birkaç gün mü, hala bilmem. Velhasıl, sivrisineğe de İsmail'e de kıyamıyorum kuzum. Sana nasıl kıyayım? Öfkem, kırgınlığım, sitemim zamana ve kadere. Niye diye sorup söylenip duruyorum kendi kendime. Niye? Sen, masallardaki korkunç ejderhaları kılıçlarının tek darbesiyle ikiye bölen kahramanlar kadar kuvvetlisin. Sen, ben ne zaman yolumdan sapacak gibi olsam, ışık tutanımsın, deniz fenerimsin. İzmir güzelse, sen oradasın diye güzel. Ben olan ve olamayan her şeye katlanabiliyorsam, sen orada, o kadar güzelsin diye katlanıyorum. Meleğim, gözümün nuru, mürekkebim, ekmeğim, suyum, sevdiğim. Bitir işlerini de gel hadi. Nelerin üstesinden geldin sen? Elbet bunun da gelirsin. Gel sen. Ben beklerim.